Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar panoramanın sunduğu modern sabahlarda yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere günaydın. Gökyüzüne yükseliyoruz şimdi. Şenol Günbayram gözüyle Ankara trafiğine bir göz atacağız. Hemen ardından da gündeme bakacağız. Şenol Bey günaydın, duyuyor musunuz beni? Şevki'ye şaşırana günaydın keyifli arkadaşım. Oo, Şevki dinleyicine şişlere günaydın. Geçtiğim mükemmele yakın mükemmele yani. Daha doğrusu bilenler anlar da mükemmel olmadığını da böyle ufak tefek gün olayla yeni girmiş, daha espriyi tam anlamamış insanlar bugünü mükemmel bir gün sanabilirler. Ne uzatıyorsunuz Şeyhal Bey ya? Ya güzel bir gün diyorsunuz. Güzel ama tam anlamıyla mükemmel yani. Nasıl değilmiş? Şeyhal Bey tam anladık ya, güzel bir gün. Mükemmel bir gün değil ama güzel bir gün diyorsunuz. Tamam anladım, buyurun siz trafik şeyine geçin. Şey, trafik şeyine. Ben burada bir şey anlatmaya çalışıyorum. Anlatamıyorsun şey abi, ondan ben zaten susturuyorum. Sen anlatsa tabii bir şey dinleyebilsek. Tamam bir şey demeyeceğim ama yani abi de aynı şeyi söylüyorsun. Anladık, mükemmel bir gün diyemiyorsunuz ama mükemmele çok yakın bir gün. İyi. Peki Şevki'ye geçeyim. Madem ben anlatamadım, çok özür diliyorum. Sen nasıl anladın dostum? diye gülüyoruz ve esas bombamıza geçiyoruz. Ya şu geçtiğiniz esas bomba bir trafik olsaydı yani. Ya oğlum okullar da kapandı, ne servisler ne bir şey, yollar cillop gibi. Sen daha ne trafiğini derdilesin ya? Gene ne bileyim ya, yol çalışmaları falan oluyor şimdi şey diye. Ne yol çalışmaları? Ne de yol çalışması be? Ne indi yolun çalışması? Yol çalışması tek şoförleri arabadan indirip yollarda mı çalıştırıyorlar köylere gibi? Çalışacaksınız burada. Kuru ekmek vereceğiz size. Om. Hey ya ya ya. Om. Om. Hey ya ya. Om. Om. Hey ya ya ya. Ne olur? Bunlar böyle çalışan adam şarkıları. Şey bilmezsin. Sen ne zaman çalıştın ki? Sabah kalkıyorsun, geliyorsun oraya, iki düğmeye basıyorsun. Ondan sonra ben çalıştım. Çok yoruldum, sabah kalktım. Şimdi tamam hadi buyur, esas bombaya geçelim. Esas bombamız geliyor. Şevki'ye geçip yatıp kalkıp ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Sana söylüyorum. Yani şimdi benim konuştuğum şey belli sabah akşam ama yani milletin de konuştuğunu da biliyorum. Futbol konuşuluyor. Futbol konuşuluyor evet, çünkü neden? Dünya Kupası'nın coşkusunu yaşıyoruz. Avrupa Kupası. Efendim? Avrupa Kupası Şenol Bey. Ne alakası var Avrupa? Çok özür dilerim Şevki'ye geldim. Hırvatistan Avrupa'da mı? Efendim Şenol Bey? Hırvatistan Avrupa'da mı? Evet. Yes. Salak salak konuşacağım gayet. Avrupa'da bir takım ülkeleri biliyorsun, mesela İsveç. Tamam bunu kabul ediyorum. Norveç. Tabii ki. İsviçre tabii ki. Mesela İngiltere, Almanya. Bunlar tabii ki. Ama Hırvatistan. Şevki'ye geçip bunu lütfen başka bir yerde söyleme. Sana gülerler. Saçma saçma konuşuyor derler. Hırvatistan da kuzeyde bir Amerika'dır. Kuzey ile güneyi arasında bir yerde. Evet. Şimdi bütün dünya takımlarının bir araya geldiği bir turnuvada tabii ki takımımızın da desteğe ihtiyacı var. Var Şevki abi yani, ama çok da güzel gidiyorlar zaten. Hani o ihtiyaç duyulan desteğin ne olduğunu ben anlamadım ama o desteksiz de buraya kadar geldi. Ya bir moral şarkısı. Ama 50 tane şarkı var Şenol Bey. 5 tanesi resmi, 10 tane reklam şarkısı var. Onlar da marş gibi yapmışlar. Hangi marşı söyleyeceğimiz şaşırdık. Mesela bir 12 dev adam vardı. Tam onu söylüyorduk baştan sona. Şimdi takımın marşının ne olduğu belli değil. Bir o bu maç diyor. Öbür tarafta reklamın şarkısı daha popüler oluyor falan filan. Karışık ortak. Ama işte o karışıklar son verecek bir Şenol Günbayrak şarkısına ne diyorsun dostum? Şevki bir şey söyleyeyim mi? Ya bir dakika lütfen Şevki'ye gel. Şu işin coşkusunu bir yaşayalım. Hayır bak, gerçekten çok önemli bir şey söylemem lazım. Genel olarak sizle ilgili. Ya bırak. Baş ve şimdi bir eleştirinler falan, sesin öyle çıktı falan. Onunla ilgili de Şevki bir zamanlama diyorum ben size. Ne zamanlaması? Gene geç kaldım, onu söylüyorum ben. Ne geç karması ya, ne alakası var? Ya bitti işte. Şurada kaldı 3 maçımız. Yani bu arada değil, en baştan yapacaktın. Giderken efendim o Avrupa Kupası'nın heyecanının daha yavaş yavaş filizlenmeye başladığı zamanlarda o şarkı söylenecekti. En baştan yakılacaktı. Şu noktadan sonra o kadar geç ki. Ama şimdi Şevge'ye geçip şarkı güzel olduktan sonra her zaman söylenir. Mesela başlar biraz mırıldayım. Geç kaldı Şevge. Bak. İşte bu kader, işte bu kader, işte bu kader, ne kader, bu kader, bu kader, bu kader, bu kader. Ne bu Şenol peşinde? İşte bu kadar şarkımızlarda bir elde kupa olduğunu düşün, öyle söyledi. İşte bu kader, işte bu kader, işte bu kader, ne kadar, ne kadar, ne kadar, işte bu kadar, bu kadar, bu kadar. Şevket abi çok güzel yazmışsınız şarkıyı da şimdi hadi şansımız yaver gitmedi, talihsizlik oldu. Hırvatistan maçında yedik şu 3 gün mü söyleyeceğiz bu şarkıyı? Ya Şevket abi ben bu şarkıyı ne yaptım biliyor musun? Her duruma uygun bir hale getirdim zaten. Benim ben bütün bunların önlemini alıyorum. Pazar günü ise maç tatsız da bittiyse buraya kadar buraya kadar diye biraz da hani babam sınıfı var ya böyle dirili dirili dirili dirili dirili sonra Mahmut Hoca ölümle cebelleşirken dirili işte aynı şekilde de burada beşte şarjın sözlerde ufak değişme buraya kadar buraya kadar ne kadar ne kadar ne kadar bu kadarcık diye böyle 5-1'i beraber söyleyelim havasına gir. Siz bir söyleyin ben ayarlayacağım onu. Sen bir şey bu ne? İngilizce bu anladım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Her şeyin moderni güzel, aşkın moderni yavan oluyor diyor David Bowie bu şarkısında. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. 8.25 saat gündeme bakmak için Oktay Demirci ve Fahri Öğüş'le bir çadır altında buluştuk. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Hakikaten şu futbolda anlamamayı bir noktaya kadar yani şey yapabiliyorum, yedirebiliyorum. Orada arada bir iki isim biliyorum, onlarla girebiliyorum maç. Seyrettiniz mi deyince seyrettim diyorum, yalan atabiliyorum falan. Forma renklerini az çok tutturuyorum ama şu coşkuda işte turnusol kağıdı gibi orada gerçek ortaya çıkıyor yani. Aa, üçlü çektirmeyi bilmiyor musun? Yani ne olacak canım? Basit bak ben sana A'dan başladım. Allah bela. El ayağı denk getirme. Seni döverler sen böyle üçlü çekmeye çalışırsan. İndir lan elini kolunu. Coşku söz konusu olunca işte orada gerçek yüzüm ortaya çıkıyor. Coşamıyorum bütün. Ama bu bizim işimize geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Bak maçtan kaç gün geçti maçın üzerinden. Hala ilk günkü gibi tezahüratta bulunabiliyoruz. Üstelik yayında Fahir'le beraber. Bunun da tek sebebi var herhalde. Bu böyle. Coşkuyor. En büyük maçlardan sonra 3 gün sonra tezahüratta bulunur desek. 3 gün boyunca itiraz etmezsin. Bu arada Hakkı Devrim'in bir tane anekdodu vardı zamanında. Ne olmuş? Zamanda CHP'den, 50 sene önce falan da mı? CHP'den istifa gerçekleşmiş. Bütün gazeteler tam sayfa haberi çarşaf, vermişler. Çarşaf çarşaf. Evet. Ondan sonra gazetenin müdürü demiş ki İsmet Paşa istifa ederse ne yapacaksınız demiş. Bu kadar bu istifaya bu kadar çarşaf çarşaf şey yaptınız. Hani daha büyük haber olduğu zaman. Şimdi gazeteler 2 gün boyunca tam sayfa bu galibiyeti kutladılar. Şampiyon olunca ne olacak? Şampiyon gazete oldu. Genel müdürleri dövme mi yaptıracak sırtlarına ve alınlarına? Hayır. Mesela Bayram Gazetesi çıkardı ek olunca, ya. Bir şeyin eki olunca abi. Yaban. Ek değil. Tabii bütün de gazeteler... Babalar Günü'nde de ek çıkardılar ya. Adamcağız bir hevesle aldı. Bütün hepsi yaban çıktı. Hayır ek değil ya. Bütün gazeteler yerine Bayram Gazetesi gibi. Tek gazete. Tek gazete. Tek gazete. Ne gazetesi? Ona bir güzel yürek. Bir isim bulmak lazım. Şampiyonluk durumundan bahsediyorum ama. Şampiyonluk gazetesi denir ona da. Şampiyonluk gazetesi doğru. Şampiyonluk. 7. 8. sayfada haberler başlar. İlk 7 sayfa şey. Değil mi? İlk 7 ve son 7 adettendir. Bayram Gazetesi geç mi gelirdi bir de? Öyle bir şey var. Bayram Gazetesi tam yayma üstüne bir şeydi yani. Gazeteler Posta Gazetesi gibi 2 gün öncesinin haberi. Posta Gazetesi öyle çıkıyor ya, diğer muhabirler diğer gazeteleri okuyorlar. Şunu da gazetemize yarın koyun falan. Duvar gazetesi gibi bir şey. Double check'i o biraz daha temkinli yapıyor Posta Gazetesi. 8-9 kere kontrol ediyor. 4 gazete başka yazmış mı? Başka yazan gazete var mı? Bu da var efendim. O zaman tamam 4 gazete olduysa koyun. 4 gazete kuralını Türk basın dünyasına getiren ilk gazetedir Posta Gazetesi. 4 gazete bir dergi diye bir kural var benim bildiğim. Doğru. Evet, o zaman başlayalım. Ver hadi yansın. Verelim. Nepal'de biliyorsunuz yakın zamanda ne oldu? Nepal oldu. Monarşi bitti. Oligarşi cumhuriyet başladı. Geldi. Evet. Hoş geldin. Cumhuriyet mi yazıyor bu Nepal, küçük Nepalilerin ellerindeki sloganlar? Nepal'de ne cumhuriyet? Nasıl bir cumhuriyet? Nepal Cumhuriyeti Ege'cim. Valla herkesin içine geldiği gibi. Rahipler Cumhuriyeti mi? Nepal'de abi krala şey dediler ya, müsaade edin biz cumhuriyeti ilan edeceğiz. Buyurun. Ondan sonra siz gene krallığınızı yaparsınız dediler herhalde. Hayır canım, saraydan falan. Hadi ya, tabii tabii postaladılar. Ya şu ve depozitosunu da vermemişler, saray depozitosunu. 1000 TL. Canım o da vermemiş dolar ki olarak. dedesinin dedesi vermiş. Nepal, o zamanın 1000 TL'si işte. Doğru. Cumhuriyetin ilan edilmesiyle Nepal kralı Gyanendra saraydan ayrılmıştı. Gyanendra Nayanayendra. Kendisi ayrıldı eşi ve eşyalarıyla birlikte. Nereye gidecek, yeri de yok garibimi. Sokakta kaldı mı dımdızlak? Sokakta kalmamıştı. Vardır herhalde ya. Bir babadan kalma falan, yine bir gayrimeşgulü. Çin'e falan sığınsın. Orası çok turistik oldu. Orada böyle kralla fotoğraf çektirme falan gibi bir imkanla 3-5 dolar bir şey kazanın her gün. Kötü ayrılmadı ki. Kötü bitmedi yani. Arkadaşça kariyerine güzel bir yani nokta koydum demiş. Tatlı bir darbe olursa oradaki yandaşlarımla ben yine gelirim zaten. Burayı çok bozmayın demiş sarayı. Ama sarayda bir problem vardı bugüne kadar. Kralın 60 ineği vardı sarayda. Onlar sahipsiz kalmıştı. Çünkü giderken götüremedi o inekleri. İnekle uğraşan adama... Nasıl kral ya deniyor ben ona? Büyük baş hayvancıymış işte, kraliçe sağıyormuş inek gibi ama inekleri sağıyormuş. Kraliçesi var abi, kuğusu var, atı var, bilmem nesi var, bir sürü hayvanı ama var. Ama doğru yani. İçin Kaddafi de devesiyle dolaşıyor sonuçta. Evet. Hmm. Adam belki dalından. Bize Nepal'de inek olabilir. Havalı bir şey ya. Ha doğru ya, unuttum Nepal olduğunu unuttum. Kutsiyet değil mi şey? Tabii yani canım. 60 inek de oho nur yağar oraya. Üniversite sınavına girecekler, hep ineklerin arasından geçip gidiyorlarmış sınav salonu. Yani o kesip de yiyelim diye tutmuyordur herhalde sarayda çünkü. Ha. Saray. Ama ne olacak bu inekler, ne yapacağız bu sayın inekleri falan filan derken sonuçta bulunmuş yerleri. Sayın inek mi dedin sen az önce? Öyle hitap ediliyordur herhalde diye düşündüm. İnekler Tarım Bakanlığı'nın canlı hayvan bölümünde araştırmalarda kullanılmak üzere. Araştırma görevlisi olarak. Cumhuriyet kurumu. Bakanlık bahçesine gönderilmiş inekler, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Kimse de dertlenmesin bu konuyla ilgili. O zaman ben sizi reklamlarla bir coşturayım. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar. Buyurun Fahir. Psychorobotics. Psychorobotics. Japonların son güzel... Psychorobotics. Psychorobotics. Psychorobotics. Psychorobotics. Psychorobotics. Psychorobotics. Ben ne bileyim, ağzımdan dökülüverdi bir anda. Psychorobotics'e hoş geldiniz bu hafta size Japonya'dan. Beni tetikleyen bazı laflar vardı. Maalesef ne bileyim ya. Senin neyin tetikleyeceği belli olmuyor ki, ben korkuyorum. Senin bazen benim de çok hoşuma gidiyor. Ege. Vallahi benim de ben tetiklensem anlayacağım da bu adam böyle tetiklenmezdi. Bürge gitti, adam sürekli tetikte. Tetik halindeyim. Yemin ediyorum. Şimdi Japonlar kız arkadaş bulmakta zorlanan arkadaşlarımız için çok yeni üretim. Gerçekten robot kızlar erkekler için robot yaptılar. Bunu yapmışlardı zaten. Yok, pille çalışan küçüğünü yapmışlar. 38 santimlik. Cüce robot yapmışlar. Çok ama güzel. Ne olarak yaptılar bunu? Yani hakikaten şeyse, bu amaç belliyse onu daha bari cepte taşınan bir şey yapsınlardı. Bu Japon erkeği rahat etsin yani. Ama gerçek olmaz ki o zaman. Japon erkeğinin cebi büyük olur. 30 santimliği çok sanki. 38 santim ne rica ederim. 38 santim zaten biraz zorlasan girer cebe. Gerçi biraz daha zorlayınca sadece cebe mi? Yoksa hani kızlardan hayır yok diye bunu cebimize değil başka nereye mi diye bir şey mi? Robotun adı ne? Psycho Robotics. Psycho Robotics değil canım. Psycho Robotics robotun adı Somur 1. Hadi canım. Şaka yapıyorsun. İlk model çıkmış. Somurcan Türkiye'ye dönüş geldi. Tamam işte ya. Neden robot olduğu anlaşıldı. Çünkü Ege'nin söylediği gibi yani. Bu yapıldı daha önce ya. Bunu nasıl yapıldı böyle ya? Küçük bir pakette geliyor. Nasıl? Benim bir arkadaşım almış. Küçük pakette geliyor. Paketi açıyorsun. İçinden Fatma Girik çıkıyor. Evet, Fatma Girik çıkıyor. Fatma Girik çıkmıyorsa da yani tanımadığım biri çıkıyor böyle. Şimdi Fatma Robotics. Hayır demeyin ya, bir rahatsız oldum ben o filmi hatırlayınca tekrar. Şimdi bu robotun en büyük özelliğinde şarkı söylüyor, dans edebiliyor. Evde oturdun, sıkılıyorsun. Çok özür dilerim. Bir kız arkadaşı için, kız arkadaşları herkesin evde oynuyor. Şimdi onu soracaktım yani. Flörtleriniz olmuştur, aşklar yaşamışsınızdır. İlişkileriniz canım sıkıldı olmuştur dediğinde, ben sana kalkıp bir şarkı söyleyeyim, bir gübecik atayım dediğiniz kız arkadaşınız var mı? Öyle. Ama öyle de hayat güzel geçer. Kıskanç bir oyna dediğiniz bir kız arkadaşınız var. Belki hata orada yani. Ya o ilişkiler neden bitiyor işte? Oynamadıkları için. Bülge neyse, hayatı sahnede dansla geçmiş. İşte bak. Bir gün kalk oyna desem şöyle bakar bana. Ama kızın mesleği o, şimdi sen işi eve getirirsen olmaz. Sizinki ayrı bir konsept. Niye, ben işimi ama yapıyorum evde. Müzik çal, kız bir şey koy falan deyince ben o karışık CD'leri falan ben hazırlıyorum araba için. Onun yani hareketlerine yansımıştır zaten. Adeta o bir kuğu gibi. Oradan oraya, oradan oraya ne yapıyor? Bak ilişkiniz ne kadar güzel. Melek yavrunuzla beraber mutlu mesut bir aileniz var. Ama Oktay... Yalan yanlış örnek veriyorsun Fahir. Bizde de öyle bir şey oluyor. Sizde de öyle. Sizin nereli lider? Bergamalı değil mi? Evet. Bergamalı oynak olur der. Bergama gaydası vardır mesela. Yok, oynama yok. Bir göbecik yok, yok evde. Bizim evde de yok. Neredeyse evin göbeğini de ben atıyorum. Yapma BG. Şöyle şıkır şıkır ara ara aynada da kendime bakıyorum, oynuyorum. Ya bütün elime de Shakira bağlıyorum. Reddin valen dişleri diyorum. Peki arada yapma, sırada yapma, da... Yapma. Ay. Allah! Hoppa! Gırgıreye yok! Program gırgıreye yok! Hoppa! Çiçek şov! Lay lay lay! Çiçek şov! Karıştım ben. Hop EG! Çiçek şov! At at kıvır! Hoppa! Tabanca! Halele. Hadi. Halele. Kaldı, elleri kaldı. Hop. Hale hale. Vallahi pasımız gitmiş be. Halele. Allah. Oh. Oh. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Şey diye, yeni dinleyen birisi varsa şimdi mesela arabada arkadaşlarını modern sabahlar açalım. Sabah dinliyoruz, coşturuyor falan. Programı açtıysa nasıl coşturuyor bu ya? Bir Arap müziği çalıyorlar. Sonra adamlar lay lay lay diye üşütecek. Ama ben radyo programı dediğin öyle olması lazım. Tabii canım. Yaptığımız şey ne yani, iki tane şarkı çalıyorsun orada. Ne çalmışsın şimdi bundan önce? Ian Brown. Ian Brown. Arkasından Alanis Morissette. Arada yavan yavan espriler. Nasıl coşsun insan? Onu mu dinlemeyi tercih edin? Şeng Şong. Lay lay lay lay lay lay lay lay lay. Ben radyoculuk böyle olması lazım. Haydi beyler, sevgili dinleyiciler. Birazdan 3, 2, 1. Haydi beyler. Oturuyoruz oturuyoruz diye. Ne kadar güzel olur. Ben bu lay layı duyunca devam ettirisim geliyor ya. Artık kendimi durduramıyorum bugünlerde. Durdurak bilmeyen sanatçımız Oktay Demirci. Çok teşekkür ederim. O zaman Şanlıurfa'dan bir haber verelim sizin haberiniz. Lütfen, lütfen. Komodo'nun ejderi varsa Şanlıurfa'nın... Yer Kung Fu. Ne? Hatırlayan var mı oyunu ya? Ne o ya? Komodo'da benim oyunum vardı. Yer Kung Fu. O zaman küçüktüm ama yer deyince nasıl tamamlayacağımı bilmiyordum. Şimdi olsa yer diye oynarım ama. Ya onlar çalışan bir Commodore varsa bir getirsek de oynasak ya. Varmış ya, ya bir varmıştı. Varmış. Ya öyle bir Commodore... Emülatör diye bir şey var bilgisayarlarda. Emülatör mü? Milyarlık bilgisayarları Commodore'e çeviriyor anında. Hadi ya. Ondan sonra istediğin yer Kung Fu da oynayabiliyorsun komandoda. Aa çok güzelmiş. Varmış ya be. Teknolojiye bak. Çok havalı. Ay Şanlıurfa'da, Şanlıurfa'da ne çıktı? Konum balık. Dur bakayım ya. Çöl pirana, pirana, ay, pirana. O ay. Balıklı gölde pirana çıktı. Ay, pirana ay, çıktı. Ay. Ahtapot, adam çıktı. Adammıştı. Adammıştı. Doğru olabilir. Karides. Bak bence bak. O şeyde karides olabilir. Abi Komodo ejderinden girdim. Bakın oradan düşünün ya. Ha, Anadolu ejderi. Anadolu ejderi gibicesine bir şey ne olabilir? Değil ama. 4 metrelik Anadolu, 1,5 metrelik doğru Anadolu kalkanı. 1,5 metrelik gazetelerde vardı. Adı ne onun? Çöl ejderi. Çöl tertentesi. Çöl tilkisi diye bir operasyon vardı. Çöl tilkisi. Çöl aslanı. Değil, çöl aslanı. Gal kaplanı. Gal kaplanı olabilir, doğru. Gal kaplanı olabilir miymişti? Değilmişti. Mars hınzırı. Mars hınzırı güzel ama değil maalesef. Çöl varanı olacaktı. Çöl varoşu olacaktı. Çöl varanı hakikaten 1-1,5 metre boyunda. Oğlum bu nasıl bir şey? Zaten 1,5'sa 1-1,5 metre denir mi ya? Ege boyun kaç? 1-1,5 metre. Abi neden? Çünkü adamın boyu sabit değil. Adam dediğim çöl varanının. Ha. Yani zaman zaman 1 metre, istediği zaman da 1,5 metre olabiliyormuş. Yağ hücreleri mi şeymişti? Yağ hücreleri şeymişti. Dev kertenkele daha önce öldürülüyormuş Şanlıurfalılar tarafından ama taşlanarak bu bilgilendirmelerden mı? Sonra hani bir zararı yok. Yılanları, bötü börcüleri yiyor. Neydi ya? Böcü börtüleri yiyor bu şey. Çöl varanı. Börtü böcek. Teşekkür ederim. Bunları yiyor. Dedikten sonra herkes bir sempati, bir şefkat çöl varanına. Biz de buradan duyurmuş olalım. Bizi dinleyen, aşkı dinleyen Şanlıurfalılar varsa memleketlerine dönmek üzere olan. Onlara hemen bir ücret çektirelim. Bilgilendirmiş olalım ki. O zaman şu anda araçlarıyla, hususi araçlarıyla Şanlıurfa'ya giden dinleyicilerimiz varsa. Lay lay lay lay lay lay lay lay. Evet, onları da coşturduğumuza göre devam edelim bir başka haberle. Bu arada radyoya bir tane tavuk alsak ya, şu keneye falan karşı. Tavuk mu? He. Şu ön bahçede takılsın. Bir tane mi? Ne kene bırakır ne bir şey. Ne kene bırakır da orada kediler tavuk mu bırakır Ege'ciğim? Güzel sağlam bir tavuksa kedi yaklaştırmaz kendini. Horoz kedinin mu? Haddine değil. Haddine değildir bizde. Vay hakikaten Ege... ben de tavuk yiyen kedi görmedim ya. Görmezsin zaten, yendikten sonra gittiğin zaman dişlerini karıştıran bir kedi görürsün en fazla. Tüyümü en fazla kuşu yiyebilir canım. Kedinin boyu yetmiyor, şey yetmiyor. Bir de o tavuğun gagası var ya. Hı. Çok pis bir gagadır o. Ha, iyi o zaman. Gagala, gagala, gagala bütün gün gagala. Evet Oktay'cığım. Vereyim bir hayvan haberi daha vereyim. Ver. Hayvanlardan çıkmayalım. Buyurun yaptığım efendim. Araştırmalara göre hayvan haberleri televizyonda en çok izlenen haberlermiş. İzlanda'ya kadar gelen kutup ayısının hikayesi. Bir kutup ayısı Dublin'e mi? Dublin'den merhaba. İzlanda'ya gelen kutup ayısının nesi espri ya? Adı İzlanda yani işte. Buz içinde bir yer. Abi oraya gelmeyecek de kutup ayısı buraya mı gelecek? Buraya gelse esprili. Ha, bence de Akdeniz'de kutup ayısı çıktı. Veya Lost Adası'nda veya Tunus'ta kutup ayısı şeyi bulsalar. İskeleti bulsalar. O zaman bir espri. O biraz espri olur. Hakikaten o zaman bütün gazeteler kapanır. Bir kutup ayısı gazetesi çıkar bir gün. O kadar haber olur. Ama yani İzlanda'dan... Şeyde bedeviler olarak da şey yaparlar oraya. Suçluyoruz falan. Siyah çelenkte de eleştirirler. Eleştirir. Ama kutup ayısı hakikaten Artrika'dan gelmiş. Buyur canım. Öyle bir yer yok, uydurma. Antarktika'nın diğer yanı. Antarktika'nın Çin'den yemiş. Bir küçük kız tarafından fark edilen ayı yakalanıp Grönland ya da Danimarka'ya geri götürülecekmiş. Teşekkür ediyoruz. Böyle küçük bir sempatik bir haber. Yakalanıp nereye götürülecekmiş? Grönland ya da Danimarka. Sen herhalde diğer şeylerde okumadın canım benim. Götürülür ama postunu götürürler onun. Hadi ya. Ha. İzlanda polisi vurmak zorunda kaldı ayı diye. Vurulmuş mu? Biraz dağıtmışlar. Ben mümkün olduğu kadar sempatikleştirmeye evet. Çalıştım. Yani küçük kız soktum hikayeye mesela. Çünkü alakası yok aslında. Küçük kızı küçük kız adamlar vurmuş zaten. Görmüş. Babasıyla ava çıkan küçük bir kız tarafından vurulan ayı. Hamile annesi tarafından da çiğ çiğ yenmiş. Haber öyleydi. İzlanda'da bıyıklı bıyıklı adamlar görmüş ilk başta. Zabıtaymıştı. YouTube açıldı dün gece. Herkese müjdemin vereyim. Atıyorsun. Allah belanı. Gir. Abi yalan yanlış şey vermeyelim. O gün de ellerim kırılsın. Eğer açılmazsa ne olayım buracıkta, ama eğer yoksa 50 liranı alırım Ege. Hayır, yalnız sulh hukuk mahkemesi seni de kapatmasın yanlış bilgi veriyorsun diye. Yok, açıyoruz. YouTube'u açıldı. YouTube'u açılıyor mu? Ne biçim adres o? Lay lay lay lay lay lay lay. Maalesef YouTube'u bir kez daha açık oğlum. YouTube'u açık. What is this? Açık. Alkışlarla uğurluyoruz YouTube'unu. Evet. Hadi müjdemi de isterim. Hadi kapat. Yayını kapat, hemen YouTube'una gidiyoruz. Vallahi şimdi herkesi oraya kapat. Doğru bir yönlendirmiş olduk. Hakikaten Fahir ne yaptın ya? Ellerim kırılsaydı. Hasret sona eriyor falan diye verecektim ben ama. Hadi bir neyse. Tahmin yapalım ya. Kaç diyorsunuz siz? Kaç gün mü? Açık kalmışsın. Evet. Yaz zamanı şimdi Ege, herhalde. Fahir. Yaz zamanı uzun sürer ben. Haziran 18. Günler uzun, geceler kısa. Temmuz ortasına bulmaz herhalde. Şaka yapıyorsun herhalde. Çok mu dedim? Çok dedin ama yazıyorum buraya. 30 gün diyorum o zaman Temmuz ortası diyorsan. Temmuz 10'a kadar diyeyim ben. Temmuz 10. Ben sana söyleyeyim mi? 23 Haziran mıydı en uzun gün? En 21. 21 Haziran mı? Bunu o zaman 27. Şey diye söylüyorum. Yani yaz zamanı millet bilgisayar karşısında çok vakit harcamaz diye. Diye düşünüyorsun. Yaz 27 Haziran saat 17'den sonra kapanır. Öncesi ve bana ait 27 Haziran bugün ne abi günlerden? Ha? 18'i bugün. Bugün çarşamba mı? 9 günden. Ben cuma günü diyorum ben. Ama Oktay sen ben de yani. Sen de ne kadar şeysin abi. Çünkü bende bakmış. İstatistikler o var. O zaman oraya yüklenen videoyu senden bilirim. Kapatılırsa. Haberin ya, olsun. Hayatımda video yüklemeyi çek. Video izlemedim bile. O zaman ben de. Öyle düşün. İyi tamam. Başka şey sitelerde var. Kapandığı zaman. Böyle şey siteleri var ya aradan. Aha. Yandan yandan. Var var öyle siteler gibi. Çatır çatır millet giriyormuş zaten. Bizim yeni canım, haberimiz bizim oldu. Kro haber. Gibi. Hayır, ben çünkü ben kanunlara saygılı bir insan. Orayı yasakladılarsa vardır bir hikmeti diyerek hiç bakmadım. Yani mesela yani. İçki, kaçak içki mi şey olacak? Ha, hayır. Kaçak içki mi şey? Nasıl uyuşturucu apı mı içiyoruz? Yani lütfen. Onun gibi aynı şekilde. Şey. Şimdi eskiden dedikleri vardı. Ye tatlıyı çıkar aklıyı, ye ekşiyi çıkar her şey diye bir şey var ya. Ye tatlıyı çıkar atlıyıdır. Atlıyı mıdır, hakkı mıdır? Hakkının ne alakası var? Oğlum tatlıya? Ayşe ise öbürü de hakkı tipi bir şey olması gerekmiyor mu? Ya bu bir kere daha konuşulmuştur hakikaten. Tamam peki atlıdır. Atlı tamam. Peki, atlı. Evet. Atlı. Fakat at. Tamam peki at. Kabul ediyorum atlı. Ama ye içine tatlıyı sinmediyse kabul etme bari. 8 kere söylüyorsun. Evet. İçime sinmiyor. Sindiremiyorum. Tamam hakkı olsun. Tamam. Ya çıkar. Ye tatlıyı çıkar hakkı. İsmail Hakkı Bey. O çok... şeyde Levent Kırca'daki İsmail Hakkı Bey gibi bir... Hayır. İsmail Hakkı Bey var diye bir hayır, şişman. Hayır. Hayır. Çünkü çocuk obez olur hamilelik sürecinde. Habire şimdi. Bak bu sefer de Ege'nin içine sinmedi görüyor musun? Tamam o zaman abi. Başka bir şey bu. Bana Lı ile bir tane erkek ismi bu. Nevzat Atlı. Çok güzel. Nevzat Atlı yönetiminde. Evet. Ha ben tamam. Öyle bir şey dedim. Ye tatlıyı çıkar Nevzatlı'yı. Öyle bir şey olabilir. Bravo tamam o yani hadi sindi diyeyim. O zaman ye atı çıkar Nevzat'ı olsun. Kaşarlı olabilir mi? Çift kaşarlı. Sizinki çift kaşarlı. Ama ne kaşarlı? Bir şey mi oluyor? Ye tatlıyı çıkar. Ye tatlıyı ama tuzlu oluyor. O çıkar kaşarlı. Yine Ayşe olması lazım. Evet tatlı. Ye de, tatlı yiyip kaşarlı çıkar künefe yiyor demektir adam. Ye kaşarlıyı çıkar tatlıyı. Saçma o da bana saçma geldi biraz. Ye künefeyi çıkar efeyi olsun o zaman. Ye künefeyi çıkar efeyi. O zaman da künefeyi sınırlıyorsun abi. Yani biraz daha geniş bir alternatif sunman lazım. Yani ha. Tatlı mesela tatlı. Bir sürü tatlı. O künefe dersen bu sefer yani Hatay şey yaparken öteki doğru taraf. Dağın olmuş evet. Orada indirmiş. Ona hiç gerek yok. İşte bakın bu tür sıkıntılar neler neler yaratıyorlar. Erkek şimdi onu bir şey yapmamız lazım falan diye. Kadın asabiyse. Hı. Evet. Kadın asabiyse erkek olur. Aa. Kadın asabiyse erkek. Niye şimdi bütün kadın, erkeklerin annelerini asabiye çevirdin yani şu anda? Asabiye. Öyle bir birim vardı değil mi hastanelerde? Ha, asabiye. Mesela, asabiye birimi. Çünkü böyle şeye kuyrukta sinirlenenler gidiyorlar. Biz kadın korkuyoruz kıza. Diye orada bağırıyorlar. Ya erkek rahatsız olmasın diye. Kadın hamileliği esnasında hamileliğinde 9 ay boyunca sinirli mi geziyor kadın yani tabi, ne alakası pardon, var? Sen bilmezsin. Sen kız çocuk babasısın. Nereden bileceksin? Onu erkek çocuk sahiplerinin şeyine soracaksın. Onlar da kadında sinir yapar. Kadında sinir yapar. Böyle gerer. Yani bu böyle Fahir bundan sonraki bir sonraki açıklama şey gibi olacak. Midesi yanan kadının çocuğu saçlıdır. Yapar neden saç? Ha, yemin ediyorum mide yakar. Gastrit yapar derler. Ya, çocuk midede büyüyor ya. Ya çocuk mesela midede... ekşi ekşi yiyince çocuğun gözler böyle böyle oluyor. Turşu yiyince. Hayır. Ne yapar bak çocuk saçlı ya. Çocuk oradan rahim içinden rahimin duvarına şey yapıyor. Ne oldu onlar otomatikman? Mideyle rahim nedir komşu? Dirsek senin, temasında. Senin göğüs kıllarının tişörtten çıkması gibi bir şey. Aynen o. Çocuğun aynen saçı o. Rahimden. Çıkar. Rahim çeperini delip mideyi gıdıklıyor. Mide çeperine girer. Ama göğüs kıllarında değil ki suç. Delikli tişörtte. Delikli. Ben deliksiz tişörtte. Delikli tişört yerde kalmaz Oktay. Onu söyledim. Deliksiz tişörtte de çıkıyor mu? Tabii canım daha pis çıkıyor. Bir beyaz tişört giyeyim. Bele bele çıkıyor. Millet sanki tıraş olmuşum da üstüme dökmüşüm diyor. Bele yapıyorum. Anneleri pamuk gibi tutarsak. Anneleri pamuk gibi. Germe, anneyi germeyeceksin. Bu hamilelik süreci mi yoksa? Hamile. Kadını sinirlendir bu, çıkarsın hakkı. Ne denir? Rahme düşme döneminde kadın sinirli mesela. Lan medifme döneminde sinirlendirsin. Ha işte öyle sinirli bir şekilde oluyorsa. Ne diyorsunuz ya? Sinirlendirmeyeceğim kadını. Tamam yani hamile yani... kalındı. Abicim sen hiç mi biyoloji okumadın? Hiç mi hamile kalmadın Fahir? Bir şeyler buluşuyor. O buluşmada. Bir şeyler derken. Biz buluştuk ne yapsak ne yapsaz ne yapsaz diye bir şey olmuyor. Ha. Orada XX veya XY o baştan belli. O beni baştan... çok sinirlendiler. Kim vallahi Y'ye dönerim diye bir şey yok ki. Var. Onun zarar. Varmıştı. Varmıştı. Nereden dönersek ona göre şey yapacaksın. Ya tıp konusunu benle konuşacaksın. Tıp konusunu. Yani kıl ve rahim ve mide komşuluğuyla açıklayan bir insanla neyi tartışıyorsun sen ya? Abi ne var? Ama bir dakika tıbbın içinde geldim. Bir saniye. Yok, tıbbın rahim içinde. Tıpta değil mi? Mide tıpta değil mi? Kıl tıpta değil mi? Kıl dönmesi. Bugün en büyük... Tıpta kıl dönmesi diye bir şey yok. Bir dakika o damar rezonans var. Kıl rezonansı diye geçer. Ya. Çok canlar yandı zamanında. O yüzden bunlar hep tıbbın... Bunlar temelidir. Tıp 3 ayak üstüne kurulmuştur. Peki saç tersi geçerli miyim? Rahim. Mide kıl. Böyle bak. Rahim böyle duruyor. Mesela biz bir tıp haftası kutlanıyoruz. Ne yapıyoruz? Sen hemen rahim kıyafetini bürüneceksin. O ben, mide bende kıl. Kıl. Ne olduk işte? İşte tıbbı deme. Ve şey falan değişecekmiş o sarılan yılan var ya. Evet. Orada onun ablen falan değişiyormuş. Kıl dönmesi. O aslında şeymiş zaten. Şeymiş de. Asurlular zamanında şarap kadehine dolanan kılmış. Kıl. Şarap kadehinden çıkan kılmış. Oradan çıkartmış kılmıştı. Uzunmuştu. Onu öyle etrafa dolamış. Şarap dediğinden çıkan şey kılmıştı. Bir şey sorabilir miyim? Sor bebeğim. Hamile kadın yeteri kadar sinirlenirse çocuk o, erkek oluyor muymuş? Oluyormuş. Bunun tersi de geçerli sapına mi? Kadar yani? Böyle dürteceksin ama kadını mesela kadın uyandırırken böyle ayağından böyle mesela dürttün. Kadın ne oldu? Ne oluyor be? Ne oluyor lan? Kadın sinirlendi. Ona ilk başta radyoyu açarım ben. Mesela kadın. Sonuna kadar radyoyu açarım daha çok sinirlendi. Şekersiz çay içiyor. Sen şekerli götürdün. İçti ne oldu? Bu ne be? Sinirlendi. Ne o çocuk? Bir de o çocuk içeride ne oluyor? O küçük canlı. diye doğuyormuş o anda. Ama tam erkek oluyor yani böyle yüz hatları falan kemikli sivri burun sivri çene falan mesela kadını sinirlendirip sakinleştirirsen de o zaman baby face dediklerinden yani tam erkek olacak bir anda yumuşuyor böyle yüz hatları bu sefer Brad Pitt'ler mesela. Nasıl çıktı zannediyorsun? Bir dürtmüş bir masaj yapmış mesela masaj yapıyor kadın böyle. Oh, pamuk helva kıvamında. Pamuk, Brad Pitt'in babasının adına Michael Pitt'tir. Michael'ın oy lan lak diye böyle bir tane pis enseye tokat. Ne yapıyorsun lan falan filan derken ondan sonra oy. Ondan sonra o Brad Pitt'ler kolay doğmuyor. Macaulay Culkin mesela. Daha en baştan niyet belliydi. Biraz yumur biraz somur demiş babası. Tabii canım. Leonardo DiCaprio'lar neler daha. Somur efendi. Çok güzel. Öyle bir dizide mi vardı ya Somur efendi tabii diye? Tabii İsmail Somur efendi. Somur efendi şekerlemeleri. Ne kapan, kadar kapan. Güzel olur. Vallahi kapan. Çok güzel. Lay lay lay lay lay lay. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Robbie Williams. Let me entertain you. Radyonuzdaydı 9-19 saat sevgili dinleyiciler. Zorlu yarışmalar bekliyor sizi. Bugünkü yarışma konumuz biraz karışık örneklerle anlatacağız. Oktay Demirci size en güzel örneği verecek şimdi. Neyi vereceğim? Razın af. Ay o heyecanlanırım söyleyemem. Ya. Olur mu daha güzel sonra. Heyecanlanırsan daha da güzel olur. Sözlerini hatırlamam lazım. Sözlerimi geri alamam. Hadi başla. Aslında uydurduğumuz İngilizce şarkıları soruyoruz size. Yani bilmeyip de böyledir herhalde. Bunu demek istiyordur herhalde diyerek uydurduğumuz şarkı. Oktay Bey hemen alalım bir örnek. Rising off, back up the street. İşte bunları soruyoruz. Mesela telefonumuz gibi. 210-30-30. Şanslı dinleyicilerimiz Mazhar Fuat Özkan konserine davetiyeler kazanacaklar. Bu pazar gerçekleşecek konsere. Benim aklımda da şöyle bir Goovin Goovin Motion Goovin Goovin Motion diye bir Modern Talking şarkısı. Ha, o da çok güzel öyle söyleniyordu ya. Yani. Listen to your heart diye de devam ediyordu değil mi? Ben bu radyodayken böyle ilk zamanlarda bu kaset falan çektiriyordu arkadaşlarım. Bana liste yaparlardı. Bir tanesinde şöyle bir şarkı vardı. Elementary diye bir şarkı var. Lan diyorum elementary nedir bu diye. Meğersem neymiş? O sonradan ortaya çıktı. Lemon Tree. Elementary rock'n'roll'un girişi. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın efendim. Çağlar ben. Çağlar Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Şu anda iş yerindeyim. İş yerinde. Ne işle uğraşıyorsunuz Çağlar Bey? Bir sanat kurumunda web tasarımcısı olarak çalışıyorum. Ne tip bir sanat kurumu? Güzel mi? Güzel. Güzel sanatlar kurumu mu? Çok güzel sanatlar kurumu efendim. Peki, en güzel sizin kurumunuz mu? Sanırım. O derece diyorsunuz. Biz biliyor muyuz Çağlar Sanat Kurumu dediğini? Biliyorsunuz tabii de hani ben şimdi... Devlet olduğu için mi söylüyorsunuz? Devlet olduğu için. Devlet Sanat Kurumu mu? Devlet Sanat Ofisi. Ofis mi? Ofis. Çünkü ofisteyim dedi. Bizim çalıştığımız yer ofis, evet. Ofis. Peki ofis. Efendim hemen cevabınızı alalım. Efendim Brian Adams. Evet. Söylüyorum şu anda. Söyle. Evet. Everton I do use true. Bir sinirlerimiz bozuldu, bir daha alabilir miyiz? Everything I do, you through. Ha, everything I do, you. Kaç yaşında söylüyordunuz böyle bunu? Herhalde. Geçen seneye kadar böyleydi işte. Ama yeni öğrendim. Yeni öğrendim. Tebrik ediyoruz Çağlar Bey. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşça kalın. İyi yayınlar. I like the movie, Fuya! Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Alo. Merhaba. Merhaba Murat ben. Merhabalar Murat Bey. Hemen alalım şarkınızı. Sanırım Michael Jackson, Anyway Watchy. Ha, bir söylersiniz size onu Murat. Buyurun alalım. Söyleyeyim mi? Söyle, tabii. Herkes değişik söylüyor çünkü. Senden dinleyelim mi? Tamam. Anyway Watchy, Anyway Watchy, Anyway Watchy, Watchy Watchy. Hakikaten bir Tatar türküsü gibi seslendirdiniz şarkıyı. Görüşmek üzere efendim, hoşçakalın. Teşekkürler. Ama yani millet de bir şarkının özelliği kolay söylenebilmesi değil midir? Yani böyle böyle yapıyorlar, sonra niye kimse benim şarkımı söylemiyordu? Gerçi bunu söylemeyen de yoktur herhalde. Voci voci. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhabalar. Sesinizde öyle bir güven var ki hiçbir şarkıyı yanlış söylememiş gibisiniz. Aslında bu şarkıyı yanlış söyleyen ben değildim. Başkası, tahmin etmiştim. Evet. 96 yılında Uşak'ta Özlem FM diye bir radyoda çalışıyordum. Orada da genelde böyle Türkçe şarkılar artı arabesk şarkılar, evet, çalınıyordu. Ama biz işte yavaş yavaş damardan damardan böyle insanlara yabancı şarkıları da çalmaya çalışıyorduk. Eleni Watch mesela. Aslında orada All That She Wants o zaman çok moderndi. Bayağı da böyle şarkısı da hoşa giden bir melodi. Ondan sonra bir gün bir istek geldi. All What She Wants istiyoruz dediler. Acaba o vatçı vaç ne tabii düşünüyoruz falan. Biraz mırıldanır mısınız dedik. O vatçı vaç. Endişesi bu. Peki efendim. O vatçı vaç diye ekledik de sevinize. İsminiz neydi efendim? Banu. Banu Hanım. O vatçı vaç. Sizin için geliyor o vatçı vaç. Geliyor mu? Nereden geliyor? Özlem efendim de böyleydi. Sevgili dinleyiciler, telefonumuz 210-30-30. Yanlış söylenen İngilizce şarkıları değerlendiriyoruz. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Merhaba beyefendi. Merhabalar. Hemen alalım cevabınızı. Önce evet. Adınızı. Adım Murat. Evet. Cevabım Ninja Kaplumbağaların müziği vardı küçükken. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles. Ears in a half shin. Ho ho derdik. Ama o neymiş Aslı? Efendim? Onun aslı neymiş? Vallahi henüz tespit edilemedi. Heroes in a half shell. Heroes in a... Yarım kabuk içinde kahramanlar gibi. Aman ya. Üstü işte kapalı yani. Senelerdir bulamadık. Ya kaplumbağanın kabuğu şeye benziyor ya, hafif yarım half cup şeye geçiyor, benziyor doğru. Ya fıstık kabuğuna. Yani onun küçükken ortaokuldan üniversiteye kadar bunu çözemedik kesinlikle. Şimdi öğrendin mi peki? Önemli olan bu Murat. Tabii ki. Şu anda içim huzur doldu. Bundan sonra bilinçli bir şekilde izleyeceğim o çizgi. Kızlar hastan olacak. Efendim? Kızlar hastan olacak Murat. Yok olmasınlar. Evlendin mi yoksa? Evet. Bunu bilmeden evlendin. Neyse o zaman çocuklar yanlış şeyler öğrenmeden büyüyecekler bu sayede. Evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere Murat Bey. Sağ olun. Bazı bak mesela Kara Şimşek'in müziğinin sözlü olmaması çok iyi olmuş, yoksa bir nesil çok bir nesil ama yamuk yumuk bir şarkı söyleyecekti yani, ama onunla geçirdik yani. Ne olur mu canım? Falan diye. Çarpat hatırlamıyor musun ya? Ne yapıyordu? Bunun bir de Türkçe sözler ekleyerek yapılmış hali vardı ya. Neyi? Kara Şimşek mi? Kara Şimşek. Günaydın ha, efendim. Pardon. Günaydın. Misin? Kimle görüşüyoruz? Taner ben. Taner Bey hoş geldiniz. Buyurun efendim. Hoş bulduk. Bu benim daha önce çalıştığım bir ofiste bir arkadaş. Bu Can't Live Without You adlı parçayı sık sık söylemeye çalışırdı. Şimdi onu söylüyorum. Onun gibi. Buyurun, buyurun. Yani onun gibi söylemeye çalışacağım. Can't Live bu şekilde söylüyorum. Biraz daha duygusal söyleyin ama. Evet, aşk şarkısı bu. Lütfen. Bir iki mısra daha söyleyin. Can't Live Without You. Kendi dibi dibi davudu. Ya ben o şarkıyı da yani ilk ondan duymuştum. Herhalde yeni çıktığında Kendi isimli bir sevgilisine söylediğini sanıyordum. Yani orijinalin sözlerinin öyle olduğunu. Meğerse size söylemiş. Siz de sözleri anlayıp işten ayrıldınız mı? Valla onu attırdım ben. Burada gelecek yok diyerek. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Rica ediyorum. İyi günler. Kendi diye yazıyorum ben bunu. Yani şimdi sonuçta da böyle söylenmesi lazım bazı şarkılarında. Yani. İlla hani bir şarkıyı seviyorsun de İngilizce öğrenip sözlerini mi şey yapacaksın? Tabii canım. Ben zamanında self kontrolün sözlerini okunuşuyla yazdırdığımı hatırlıyorum İngilizce bilen bir ablaya. Nasıl? Self değil mi? Self diye şey diye orada belli belli bir şeyler yazmıştım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Cem, Doktor Cem. Merhabalar Doktor Cem Bey, kolay gelsin efendim. Ben de radyocu Ege, arkadaşlar. Kapsuman Fahir. Kapsuman Fahir. Buyurun efendim. Benim aklıma şey geldi. Ta 85'lerde grubun adını tam hatırlayamıyorum ama Wild Boys diye bir şarkı vardı. Duran. Ha, Wild Boys. Na na na na na. Wild Boys diye ben onu hep White Boys diye söylerdim. O sizin tamamen çocukların hepsinin beyaz olmasından kaynaklanan. Kesinlikle. Klip de yani. Biraz öyleydi ama. Evet hakikaten. Cillop gibi çocuklar oradan oraya zıplıyorlardı. Çok teşekkürler. White Boys'u ekledik listemize. Hoşçakalın efendim. Saygılar, sağ olun. White Boys. Benim İngilizce'de şöyle bir yaklaşım vardı. Eğer köpek dişlerini birleştirip, üst ve alt köpek dişlerini birleştirip konuşursan... İngilizce konuşursun. Konuşmuş sayılırsın otomatikman. Düşüncem vardı. Bütün şarkıları öyle söyleyebiliyordum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Efendim? Günaydın dedik efendim. Sadece yaparsan. Günaydın dedik. Kimle görüştüğümüzü öğrenmek istedik. Kötü bir niyetimiz yoktu. Elif Hanım. Hoş geldiniz. Deniz Hanım. Hemen cevabınızı alalım. Şimdi biz ortaokul zamanında bir şarkı söylerdik. Fransızcaydı ama. Heh. Bu Si tu savais combien je t'aime'nin Si tu seven kamyon şoförü olduğu zamanlar. Sonra o da tabii YouTube'un da değil mi? Ay evet. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Peki, ama iyi ki buna bağlandı. Yoksa hani şey deseydi Si tu savais combien je t'aime'nin biz şöhret ve trafakir diye söylerdik dese esprisini de anlamayacak. Evet evet diyecek. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın. Hanımefendi arkada galiba arkadaşlar rakı içiyor. Ve meze istiyorlar oradan. Haydari bitmiş biraz daha koyarsanız arkadaşlara. Neredesiniz şu anda? Efendim? Neredesiniz şu anda? İş yerindeyim. Nasıl bir iş? İsminiz ne sizin? Yani bir kamu kurumu. Kamu kurumu. Sabah sabah rakı mı içilir? Nasıl yok. Kamu kurumu bu ya? Yok biraz arkadaşlar eskerli galiba. Dertli bir kamu grubu da. Oldu. Çay istediler hanımefendi. Çay ve oralet istiyorlar arkadakiler. Adınızı alalım mı hanımefendi? Adım. Pınar mı? Evet. Oo, Pınar başı vurma vurma yar yar yar yar. Ya. Ama siz ikide bir. Alo. Bu ne abi? O kesilme sesiydi. Çünkü uzun konuştukları zaman önce bir sinyal manyel veriyorlar. Doğru 3 dakika. Keseceğiz diye. Tabii canım. Hatch hatch. Çok hatch ayıp oldu. Hatch gibi bir yerden arıyor anladığım kadarıyla. Günaydın efendim. Alo. Hanımefendi iyi yolculuklar. Hemen alalım cevabınızı. Artık çok korkuyoruz kesilecek diye. Benim cevabım biraz müstehcen kalacak sabah sabah ama. Müstehcen o zaman adınızı öğrenelim öyle müstehcen olsun. Biliyorsunuz şeyin Queen'in bir şarkısı vardı We Will Rock You diye. Biz onu dershanedeyken arkadaşlar çıktığında. Evet. Evet. Kokola girip neşeli bir şekilde iki kız We Will. Anladık efendim çok teşekkür ederim. Adınızı alabilir miyiz hanımefendi? İsim Banu. Banu. Siz Banu diye kaydedelim az önce yarım kalan Banu'dan sonra. Çok sağ olun efendim görüşmek üzere. İyi günler. Benim tahminim Banu öteki kız da kendi ismini vermedi. Nasıl? İki kız dedi ya dersen de iki kız arkadaşlık böyle kol kola girip bağırırdık diye. Tahmin ediyorum öteki kendi ismini vermedi. Ben öyle tahmin ediyorum. Ben öyle tahmin ediyorum. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle Ayşe görüşüyoruz? Ben. Ayşe Hanım lütfen yalnız bir aile programı olduğunu düşünerek lütfen. Tamam o zaman yani, bu kısımda acayip kelimeler kullanmadan idare edeceğiz. Lütfen yani. Şimdi ben bu Ace of Base'in olabilir. Şarkının kimin olduğunu bile hatırlamıyorum ama Informer diye bir şarkı vardı. Aradaki kısmı da çok zordu. Onunla böyle... Pardon hanımefendi. Reklam başlamış. Buyurun. Evet dinliyoruz sizi. Tamam. Şey yapalım da... Size haberdar edelim dedik söyleyerek. Buyurun dinliyorum sizi. Informer. Evet. Informer. Aleke meleke ne ya. Aleke bom bom de ya. Diye böyle bir. Bir tek orası biliniyor. Aleke bom bom de kısmı değil mi? Evet bu kadar. Yani böyle bir şarkıyı uyduruyorduk. Arada da küfretmedim fark ettiyseniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok iyi kardeşim. Gerçekten de bir çocuk düşüncesi. Ne evet, pardon. Nasıl çocukları düşünen. Geleceğe güvenle bakmamızı evet, sağlayan bir insansınız. Bir reklamlardan sonra birisi de şeyi söylese bu. Bir sınkırın ne? Neydi o? Yeke. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Biraz ama çok değil ama biraz yavan bir şarkıymış. Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Yarışmamız da öyle. Telefonumuz 210-30-30. Yanlış söylenen... Uydurularak söylenen şarkıları soruyoruz. Şu dakikaya kadar en çok All That You Want You Want You Want You Want You Want You Want You geldi. Sen hepsini aynı söylüyorsun ama geçin. Guvun Guvun Motion var Modern Talking'ten. Başka neler White var? Boys var. White Boys, White Boys, Tükürükürük Tükürükürük var. Ninja Turtles'ın şeyi var. Sizin aklınıza gelen bir şarkı daha vardı. İşte söyledik ya yeke. Bizim kararıntın. Toto Coutinho. Fahir onu sen söylesene. Onun şey performansı çok iyi. Hakan Fahir. Toto Coutinho ile Şarta Mi Cantare. Onu belli bir noktaya kadar beraber ondan sonra ben solaya geçelim. Hadi son. 2-3. La Şarta Mi Cantare. Con la guitarra in mano. La Şarta Mi Cantare. Sono italiano. Italiano per ogni tinta. Ona ziyan aman evin. Evet heyecanlıyım da bırakıp. Ama boğazım artık gitti Oktay'ım. Onu arada söyletti hır hır çıkıyor sesim. Annenin abi. Arkadaşları soruyorlar sizin küçük ne yapıyor? Radyocu ne yapıyor radyoda? İtalyanca şarkıları söylenmiş gibi yapıyor. Şey aslında yaptığın Mehmet Ali Erbil'in yaptığı şey işte. Bir tane İtalyanca taklidi var ya. Ayıp oluyor ama Ege'cim ayıp oluyor. Niye abi ne güzel. Ne güzel yapıyorsun aynısı ya. Çok severim Dobrovic'e denen bir şeyi kazandırdı adam ülkemize bu sayede. Günaydın efendim. Alo iyi günler. Hanımefendi hoş geldiniz. Spor salonunda. Ben cevap için aramıştım. Buyurun efendim. Şimdi Queen'in bir şarkısı vardı Bohemian Rhapsody diye. Bohemian Rhapsody evet. O şarkının ortasında hızlanan bir bölümü vardı. Herkes onu yanlış söylerdi. Hı-hı. Ben de hala yanlış söylüyorum. Hangi bölümden bahsediyorsunuz? Böyle I see a little silhouette of a evet, evet. Diye başlıyordu. Nasıl söylüyordunuz peki? İşte böyle söylüyordum. Güzel doğru söylediğiniz gibi geldi bana. Bir söyleyeyim bakalım. I see a little silhouette of a garavuş garavuş filmde da fandandım. Böyle yabancı kelimeler arasında bir tane tanıdık kelime yakalayınca ne güzel bastırılıyor. Ne kadar da fandango, fandango diye. Çok teşekkürler efendim. Hatta de adınızı sana. Alalım da biz sizin. Efendim? Adınızı almamızı ister misiniz? Ege. Adresinizi de alabilir miyiz Ege Hanım? Çok teşekkürler Ege Hanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fahir Bey esnaf esnaf. Yani niye aşkısın annesi babası dinliyorsa ne yapıyorsun? Peki bir şey soracağım ama dürüst. Saftı mı bir kızdı? Ben burada bir hayat dersi verecektim kıza. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210 30 30. Yalan yanlış söylenen şarkılar az önce Fadamuz Fandango gibi örnekleri gençlik yıllarında hepimiz yaşadık. Şu anda kız hiç öyle de söylemedim. Ege bugün Fandango güzel bir şarkı işte aslında Fandango güzel. Ben bunu Fandango uyuyor da ondan. Fandango'nun Jane'le birlikte söyledi. Aslında yanlış söylenen artistler. Onlar da çok güzeldi. Jackie Jane, Van Dyne, John Wayne. Yanlış söylenen artistlerde başı çeken bence Jon Bon Jovi'dir. Veya... Soyadı ne mesela? Ne bildiniz senelerce soyadını? Kirk Douglas. Mesela. Günaydın efendim. Ne? Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tuğrul Oral ben. Tuğrul Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Esprileriniz de şakalarınız da coşturun bizi, buyurun. Evet. Zamanında Alfa Bil'in bir tane şarkısı vardı. Bigin Cepen diye. Evet. Ben onu şöyle söylüyordum. Hala da doğrusunu da bilmiyorum. Söyledim mi? Tabii buyurun dinliyoruz. Bigin Cepen, Bigin Cepen. Ama... Ooh, is to see so blue. Ama onu biraz böyle melodisiyle söyleyin daha. O zaman baştan, şimdi devamını da hatırladım. Tamam. Big in Japan, alright. Big in Japan, you tight. Big in Japan, ooh, is to see so blue. bir daha çok güzel. Çok güzelmiş ya. Bir daha tur. Devamını hiç hatırlamıyorum ama. Baya burasını hatırladın. Morikante'yi söyleyeyim mi? Söyle, onu da alalım. Onu da söyle. O tabii hiçbir zaman anlamını bilemedik ama biz sutturun nadon ki ya, biz sutturun nadon ki ya, yima yima eno naman pirana arano naman ontina tinkaramiya nataniya. Çok teşekkürler efendim, görüşmek üzere. Sağ olun. Bence doğru evet. Söyledin. Vallahi Tuğrul Bey'in yaşının tam söylüyorum. Tuğrul Bey'in yaş 34. Eğer ne bir eksik ne bir fazla. O dönemki fraksiyonun aynısı bu adam almış. YKK'siyle, Bigin Japan'ıyla. Aynı. Aynı güzel, kaset. Aynı. İki güzel şarkı söyledi Tuğrul ama bir hata yaptı. En sonunda Morikante'yi söyleyeyim mi demeseydi. O çünkü şarkıcının ismi ya. Günaydın. Başka Morikante'nin başka şarkısı olmaması herhalde bunda etkili oldu. Günaydın. Alo, günaydın. Merhaba efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Ben Doğan. Doğan Bey dinliyoruz siz, buyurun. Merhabalar, ben ya barlarda böyle herkesin hep birazdan söylediği bir şarkı var. Paparoç'undu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Neydi? Paparoç grubu var ya. Hangisiydi o? Böyle orta kısmında nakaratıydı. Herkes hani bana bir poğaça diye söylerdi böyle. Ha. Hani bana bir poğaça doğdu ya. Evet. Ama herkes oraya hani bana bir poğaça, hani bana bir poğaça diye söylerdi. Kimse doğrusunu tavsiye edemiyordu. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Doğan Bey, ne günlerde o günler diyoruz değil mi? Hadi bakalım. Evet. Her dinleyici bir olacak diye bir şey yok. Bence az önceki çok onu güzel. Duvaçı... Buyurun. Hoppa! İşte ya. Modern sabahlar gene coşturuyor. Hoppa! Ben bu adamla ilgili şöyle bir efsane duydum. Ne derler? Bu adam aslında çok tanınmış ve çok saygın bir dünya müziği sanatçısıymış da mıştıymış. Ondan sonra Allah bu YKK de bunun piyasa için yaptığı şeymiş. Yoksa öyle dalga konusu değil. Allah! Değerini bilemedik. Öldü mü bu? Öldü mü? Olur mu canım? Ölür mü ya? Ölmedi mi demek istiyorsun? Şey öldü ya. Bu tepkinle yoksa hiç ölmez mi? Öldü bu ölme. Cine'yi söyleyen kimdi? Söyleyen o. Falco o öldü. Falco öldü de bu ölmedi. Doğru, çünkü ikisinden birinin ölme hakkı vardı. O hakkı Falco kullandı. Ne? Falcocum ya. Hakikaten o Cine. O Falcoları Malcoları bir dinleyelim ya. Falco'nun da vardı bir iki gerçekten tanesi. Gerçekten Falco kadar eğlenceli şarkı zamanında ben Manhattan'da vermiştim de şeyi, CD'yi. Evet. Ben bir tane Best of Falco CD'siyle dolaşıyordum nedense. Abi yapma falan filan demiştim. Sen çaldın dedim. Bu Amadeus'ta bir coşmuşlar ki Amadeus, Amadeus diye. Gerçek rekor al çünkü böyle bir şey. Bak burada ne diyor? Kopil kopil Amadeus. Çünkü Amadeus aslında kopil. Katar değil. Buraya adam o zaman dilimizle dönmüyordu. Popüler. Bunu saat sonuna doğru haberden önce çalar mısın Ege bunu? Dinliyor ki ona. Dinleyelim ya, nakaratına girmedi adam. Sunda Karadeş'in dinliyorsun. Bu remix galiba ya. Yok hayır, yok. Canım geliyordur. Remix bu böyle. Remix diyor ya. Radyomuzda remix mi var Ege'cim? Ben bir gibi adam arkadan remix bu. Hayır. Şimdi çoktan nakarata girmişti. Hayır geliyor geliyor bak. Hop. Sol. Bak geliyor geliyor geliyor. Hissediyorum. İşte size diyorum remix olduğunu. Bu 50 defa nakarata girmişti. Şimdi dedesinin ninesini sokmuştu nakarata. Doğru. Değilmiş. Ne oldu rahatsız oldunuz galiba. Vallahi rahatsız değil mi? Bu o şarkı olmayabilir mi? Evet yarım kalan şarkı. Misafir Amadou isteyecek. Hadi de be adam. Oh be. Amadeus Amadeus Amadeus. Amadeus Amadeus Amadeus. Amadeus. Amadeus Amadeus. Amadeus Amadeus Amadeus. Amadeus Amadeus Amadeus. Ablam tamam yeter. Şimdi fark ettim bu şarkının yabanlığını. Bak yıllarca hiç düşünmemişim nesinin yaban olduğunu da. Şimdi bu adam Avusturyalı ya. Avusturya'nın da en tanınmış adamı Amadeus'a şarkı yapmış yani. Yalak. O kadar yani o kadar. Mithat Görler bizdeki karşılığı. İşte Mithat Görler'in çıkıp şey diye şarkı yapmış işte. Dede efendi, dede dede dede efendi diye. Hadi dede efendi çok ünlü. Belki Aşık Veysel diye. Aşık Eskişehirli Veysel. Eskişehirli birini söyleseydin bari ya. Eskişehirli birini söyleseydin. Gerçi Avusturya'da Eskişehir'le yapıştırdık o da ayrı bir şey ama. Helal olsun. Ben size bunu Hamma Deus diye biliyorum. Hamma Deus. Hamma. Medvil Hamma Deus diye geçer. Sevgili dinleyiciler telefonumuz 210-30-30. Mazhar Fuat Özkan'ın 22 Haziran Pazar gecesi gerçekleşecek. Hamma Açık Hava konserine davetiyeler veriyoruz. Sorumuz Bilet çok koçan. Kolay. Yanlış söylenen İngilizce şarkılar. Efendim az önce dinleyicimiz en güzel şekilde Big İnce Can Away Şike de Can Love It I Sank In Your Pain diye gayet güzel seslendirdi sizin aklınızda. Belki daha önce hiç kimsenin karşısında söylemediğiniz bazı şarkılar vardır. Onları bu sabah radyoda söylemek size kazandıracak. Evet geldi. Cesaretini toplayan bir dinleyicimiz daha bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tamer Kuş'la görüşüyorsunuz. Tamer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir şey söyleyeceğim gideceğim. Çünkü içeride kahvaltı hazırlıyorum ben. Efendim. Peki efendim kolay gelsin. Az önce hani Amadeus'u çaldık ya. Evet. Onu söyleyen adamın rahmetli olduğunu biliyorsunuz değil mi? Biliyoruz biliyoruz. Biliyoruz. Peki o zaman başımız sağ olsun. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ediyorum. Kahvaltısını yapmadığı anlaşılıyor kesinlikle. Dinleyicimizin hemen çünkü kahvaltıyı hazırlar insan bir iki lokma atıştırır bir şey işte. Gerçekten de bu arada hemen bir şey daha hatırlatacaktım bak kafamı karıştırdı dinleyicimiz esprisiyle kafamı karıştırdı hem de önemli olduğunu düşündüğüm bir şey söyleyecektim. Niye biz arkasından konuştuk değil mi bunu hatırla bir de biz biliyorduk zaten en başında söyledik de o sırada kahvaltı hazırlıyordu herhalde. O başım sağ olsun diye şey yapayım diye söyledim. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Pelin ben. Pelin Hanım programa evet. Şöyle bir espri patlatın da yerlere de yuvarlanalım. Valla şüpheliyim ama. Yani çok komikse yoksa hemen yok, böyle yok, şey yok çok komik değil ama. Ama şöyle bir yuvarlayalım bizi ya. Sallayın yani. Hadi. Çünkü program gitti gidiyor. Onu size artık bir bağlanın. Çünkü bir destek lazım Pelin Hanım. Bütün omuzlarınıza böyle bir yük düştü artık. Hayatta da böyle bir an var. Evet. Sorumluluk verdiğiniz için ama sanırım benim o kadar fazla espri yapmaya yaşım yetmeyecek. 22 yaşındayım. Fazla böyle eski şarkıları da bilemiyorum. Oğlum en güzel espri çağınızdasınız. Sizin yaşınız espriymiş. 22. Şimdi zaten çizgi film müziği şey yapıyorum. Power Rangers vardı. Evet. Ben onu çok severdim. Orada ne dediğini yani orada ne dediğini hiç anlamadım. Zaten şarkı İngilizce mi, Japonca mı? Nece olduğunu da bilmiyorum. Bak kuşak farkı böyle bir şey. Ben de bilmiyorum mesela Power Rangers'ın şarkısı mı diye bilmiyorum. Yok yok Power Rangers. Yani ben öyle ya da Nok Nok diyor. Orada ne diyor anlamıyorum. Hala mı anlamıyorsunuz? Evet hala anlamam. Zaten ha. O değişti. Power Rangers SPD olmuş. Evet. Şimdi evet. Daha kötü yani. Daha kötü. Ben de seyrediyorum. Hiç anlaşılmıyor. İkinci sezonu var bende Power Rangers'ın. Onu Oktay 3. sezonu. Oktay'da var. Çok güzel ama. Ben değiştiriyorum hangi çünkü sezonu. Mi? Çok sağ olun efendim. Yok yok Power Rangers mı diyorsun? Evet. Öyle yok, yok yok. Bir de Teenage yok yok ya değildir diye herhalde. Aa, eskiden Thundercats vardı. Çok sağ olun efendim vardı. Görüşmek üzere. Hoş o ne güzeldi Thundercats. Thundercats. Öyle şeydi. Evet. Power Rangers'a biz yetişemedik değil mi ya? Yetişemedik canım. Power Rangers bayağı da hastalıklı bir şey. Bizim zamanımızda bir Clementine vardı. Hayır. Müzikle İlk bizde ne başladı biliyor Voltron musun? Voltron vardı. Voltron'la başladı her şey. Bu neydi ya? Kollarını başına oluşturaydı. Çok güzel. Yani eski yıllar öncesine gittiğinde arada de yaptı. İyice havaya sok. Ne diyorsun lan? Allah ya olmadı. Nasıl geldin? Kollarını mı başını oluşturacağım. Ben de gövdesini oluşturacağım. O zaman ben de geleceğim. Böylece. Çok komik iş bence. Keşke Voltron böyle konuşsa. Hakikaten imeceyle yapılan bir robot ya. Ben de kolunu ittim. Emmi. Ama orada da hakikaten o siyah şey vardı ya. Siyah kupek. O en son başını herkese ayaklarını o. Ben de başını oluşturacağım. Günaydın efendim. Günaydın. Beyefendi, bomba gibi bir espri yapın da çünkü siz de kapatacağız yarışmayı. Makarena çıktı mı? Aa çıkmadı. Buyurun dinliyoruz. Beyefendinin adını alalım önce. İsminizi alalım. Altın harflerle yazacağız. Evtan Alptürkan. Kim? Evtan. Evtan. Evet. Evtan ne demekmiş Evtan, hemen onu da söyleyeyim. Onu bilmiyoruz. Doğru, ama internette sığır öküz ağılı yazdığını gördüm bizzat. Google'a yazarsan. Aman onu seni çekemeyen biri yazmış. Hakikaten öyle yazmış. Ben şimdi bugün hemen yazıyorum. Evtan. Nasıl? Kaliteli. İyi giyimli kalite. Buyurun Evtan Bey, alalım esprinizi, şakanızı. Allah kotel parihiye makarena bir dışarı kopa pallaliye kosovena. Allah kobel parihiye makarena. Makarena. Oo. Hakikaten çok güzel böyle. Orasını unut. Şey yani İspanyol Arap şarkısı arasında bir gidip geldiniz. Çok sağ olun. Bir daha söyleyince bir şey soracağım ben Evtan'a hemen. Bir daha söyleyince aynı şekilde mi söylüyorsun? Hemen söyleyeyim. Bir daha bir söyler misin? Çünkü hakikaten bu takdire şey uydurmuyor çünkü yani. Allah kotel paliye kosovena mı? Per kopa pallaliye kosovena. Allah kotel paliye makarena. Makarena. Aynısını söyledim. Aynısını söyledim. Ben çünkü arada Kosova falan gibi bir laf kulağıma çalınmıştı. Evet, devamı da var da devamını söyleyeyim. Sıkmayayım sizi. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tabii canım benim. Ey Tancım. Yaz. Ama tereddüt etti derken. Evet, böyle mazeretim var. Asabiyim ben, bugünkü veda şarkımız. Bu sırada da hemen 15 saniye var kazanını belirleyelim. Tuğrul! Tuğrul! Big in Japan. Hiç üstünde tartışılmadan Tuğrul Bey günün şampiyonu oldu. Davetiye ilk kazanacağını biliyordun zaten. Tuğrul nasıl alacağını gayet iyi biliyorsun. Hoşçakal, görüşürüz. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay.